złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Piotr Wawrzyk, wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich, teraz jego kandydaturę musi przyjąć Senat. Nowy przywódca Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, ocenia, że w lutym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA może przekroczyć 500 000. W pierwszym dniu jego urzędowania w Białym Domu tematem numer jeden była walka z pandemią. Na koniec tego serwisu przyjrzymy się bliżej nowemu trenerowi piłkarskiej reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek postawił na Portugalczyka Paulo Souza. Sejm wybrał Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za kandydaturą wiceministra spraw zagranicznych głosowało 233 posłów, przeciw było 219 i jeden wstrzymał się. Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiając kandydaturę Piotra Wawrzyka, mówiła, że jest doświadczonym pracownikiem naukowym, który wiele czasu poświęcił sprawom ochrony praw obywatelskich i praw ofiar przestępstw. Otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka, pochylanie się nad ludzkimi problemami to ważna cecha kandydata. Na szczególne wyróżnienie zasługuje, iż pan Piotr Wawrzyk jako kandydat na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich uzyskał poparcie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Sejm we wcześniejszych głosowaniach odrzucił dwie pozostałe kandydatury, mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i profesora Roberta Gwiazdowskiego. Krzysztof Śmiszek z Lewicy, przedstawiając kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wskazywał na poparcie jej przez wiele organizacji społecznych. W imieniu setek organizacji pozarządowych oraz klubu Lewicy zapewniam, że spełnia ona wszystkie wyśrubowane kryteria, jakie kandydatowi na rzecznika narzucił ustawodawca. Wiedza prawnicza, wrażliwość społeczna i kwalifikacje moralne. To jest wszystko, co reprezentuje sobą pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Krzysztof Paszyk z PSL-u, przedstawiając kandydaturę Roberta Gwiazdowskiego, podkreślił konieczność wsparcia praw przedsiębiorców w czasie pandemii. Wyrówna szanse obywateli w sporze z silnymi instytucjami, bo nieraz wykazywał się odwagą, mądrością i determinacją. Wszystko wskazuje, że czasy pandemii i kryzysu gospodarczego następującego w wyniku tej pandemii będą wymagały od Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, aby w sposób merytoryczny, fachowy, bazujący na swoim doświadczeniu, mógł również w swojej działalności bronić praw przedsiębiorców. Na kandydaturę Piotra Wawrzyka musi zgodzić się Senat. Nieco ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Od wczoraj zmarło 419 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 8 tysięcy. To podobne statystyki jak te z poprzedniego dnia, tak ocenia je wirusolog profesor Włodzimierz Kut. Ustabilizowało się na poziomie dość wysokim, ponad 7 tysięcy to nie jest mało, ale największym problemem jest liczba zgonów. Ja wiem, że to jest jeszcze pozostałość poświąteczna, ale również wskazuje na to, że ludzie za późno idą do lekarzy. Może po prostu liczą na łagodne przejście. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 47 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Tymczasem za oceanem Joe Biden swój pierwszy dzień urzędowania w Białym Domu poświęcił sprawom dotyczącym walki z pandemią. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła już 400 tysięcy. Następca Donalda Trumpa powiedział, że w lutym prawdopodobnie przekroczy 500 000. Joe Biden skrytykował też poprzednią administrację. W jego ocenie kampania szczepień przeciw COVID-19 była dotąd w Stanach Zjednoczonych porażką. Nowy prezydent, który kampanię wyborczą prowadził pod hasłem skutecznej walki z koronawirusem, zobowiązał się do dystrybucji 100 milionów dawek szczepionki w trakcie pierwszych 100 dni swojej prezydentury. Koniec tajemnic. Poznaliśmy nazwisko następcy Jerzego Brzęczka. To Portugalczyk Paulo Souza. Jego sylwetkę przybliży Marcena Szymczakowska. Zanim Paulo Souza został trenerem, jako zawodnik dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Trenował m.in. włoską Fiorentinę i francuskie Bordeaux. Prezes PZPN Zbigniew Boniek powiedział, że zawsze cenił Paulo Souzę, zarówno jako piłkarza, jak i jako trenera. Zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z zawodnikami. W zaprezentowanym przez Zbigniewa Bońka nagraniu Paulo Souza zapewnił, że zrobi wszystko, by Polacy byli dumni z drużyny, którą poprowadzi. Podziękował za daną mu szansę i przywitał się z kibicami. Dzień dobry, witam wszystkich. I'm very honored and proud to become head coach of the Polish national football team.

had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Frank Sinatra wykonywał utwór, którym żegnano w bazie Andrews Donalda Trumpa. Tomasz Wróblewski będzie musiał się pożegnać z nami o wpół do, więc proszę o cierpliwość, że będę więcej jak gdyby wpuszczał pana Tomasza Wróblewskiego na antenę, ale oprócz Tomasza Wróblewskiego Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Jakub Gruca, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Pierwsze pytanie do Tomasza Wróblewskiego. Jak wygląda dzisiaj Partia Demokratyczna? Jaki ma obraz, jaki ma smak, jaki ma stosunek do kwestii gospodarczych i do kwestii cywilizacyjnych? Co to jest dzisiaj Partia Demokratów? To bardzo ciekawe pytanie, dlatego że Partia Demokratów jeszcze nie miesiąc temu wiedzieliśmy, czym jest, ponieważ była monolitem wystawionym przeciwko partii Donalda Trumpa, przeciwko Republikanom. I trzeba przyznać, że przez ostatnie 4 lata zachowała się jak czołg. Znaczy w zasadzie cały czas występowała jako bardzo jednolita partia, nawet w czasie przedwyborów, prawyborach, mimo rozmaitych podziałów, była w stanie je zażegnać, a już na pewno w kwestiach gospodarczych, w kwestiach takiego zjednoczonego frontu przeciwko Donaldowi Trumpowi była jednością. To będzie się pewnie zmieniało, ponieważ nie ma Donalda Trumpa i na jakiś czas partia Republikanów wizerunkowo przynajmniej została bardzo mocno osłabiona, co się demokratom faktycznie udało. I pojawiają się już pewne, różnice, ale na pewno pewne rysy na tej współpracy. Mamy 2 partie demokratyczne. Jedna to jest niewątpliwie partia skrajnie lewicowa, którą przyjmijmy, że reprezentuje Bernie Sanders. I druga, bardziej umiarkowana, i się tak waham, bo powiedziałbym, że to jest partia Bidena, ale nie ma partii Bidena. Biden tak naprawdę nie jest człowiekiem, który kiedykolwiek prezentował jakiś jednolity system wartości i myślenia. Zawsze raczej dostosowywał się do swojego otoczenia i był człowiekiem partii. Był taki, jaka jest partia. Ale wokół Bidena jest bardzo dużo osób, które są weteranami partii demokratycznej, część jeszcze od czasów Clintona, na pewno wielu z czasów Obamy. I są to, co byśmy nazwali takimi umiarkowanymi lewicowymi demokratami. I ten rys to już w zasadzie możemy zobaczyć w samych dekretach, które podpisywał Biden zaraz następnego dnia po wyborach, po inauguracji. że część rzeczy, które wydawałoby się, że również będzie deklarował czy podpisywał, nie znalazło się na liście tych 17 prezydenckich dekretów, które podpisał. Także dziś musimy przyjąć, że to będzie partia dyskusji, konfliktów i debat i ścierających się dwóch nurtów. Jeżeli chodzi o program gospodarczy, to on jest bardzo silnym odwróceniem tego wszystkiego, co widzieliśmy za Donalda Trumpa, czyli regulacje, jeszcze raz regulacje i więcej regulacji będzie za Bidena, podwyżki podatków i bardzo dużo działań i świadczeń socjalnych, ale także tego, czego spodziewają się tak szeroko rozumiane środowiska lewicowe, takie na przykład jak wszystkie środowiska walczące o ochronę klimatu. I tutaj jedna z pierwszych decyzji Bidena, która była o zamknięciu zezwoleń na prowadzenie rurociągu Keystone przez Kanadę, co jest z punktu widzenia ekonomicznego, gospodarczego dość absurdalnym posunięciem, ponieważ ta ropa i tak będzie płynęła do Stanów Zjednoczonych i tak będzie dalej wydobywana, tyle że nie będzie szła rurociągiem, to jest tańsze, co jest środowiskowo lepsze, tylko będzie jechała pociągami czy cysternami. Sławomir Dębski, jak demokraci sytuują się chociażby w kwestiach międzynarodowych w ciągu ostatnich 4 lat? Jak gdyby kontynuując ten wątek, rzeczywiście środowisko Bidena to jest, Biden jest takim przedstawicielem, można powiedzieć, mainstreamu partii demokratycznej. Jeżeli można by było taki wzorzec establishmentu demokratycznego gdzieś znaleźć, to Biden bardzo dobrze go reprezentuje. To jest właśnie ta środowiska od lat pracujące dla partii demokratycznej, związane z dużymi think tankami, takie jak Brookings, klasyczny think tank demokratów. Oprócz tego mamy taką drugą grupę i jakby ten establishment demokratyczny to jest oczywiście bardzo silnie zorientowany na wzmacnianie więzi transatlantyckich, na odbudowanie sojuszy, na taką związany z ideą przewodzenia przez Amerykę wolnemu światu. To są z całą pewnością świetni fachowcy z doświadczeniem już w kilku administracjach. Niektórzy gdzieś zaczynali w administracji Clintona. Większość z nich przeszła przez administrację Obamy, ale jest też drugie środowisko jakby w tej administracji Bidena zbliżone bardziej do tak zwanych progresywistów, czyli radykalnego skrzydła partii demokratycznej, i to środowisko gdzieś za swój proporzec poczytuje Kamalę Harris, czyli panią wiceprezydent. To są środowiska, które będą ze sobą rywalizować w administracji, dlatego że Biden zapowiedział, że gdyby nie planuje wystartować ponownie, nie będzie starał się o kolejną kadencję. W związku z tym w sposób naturalny pojawi się w pewnym momencie spór taktyczny, czy gramy na pana prezydenta Bidena. Czy już obstawiamy panią Kamalę. Czy promujemy Kamalę Harris, bo ona musi zostać wypromowana, żeby mieć szansę startować o urząd prezydenta w następnych wyborach. I także będziemy mieli do czynienia z takim sporem o program, dlatego że część radykalnego, czy bym powiedział popularnych haseł wśród demokratów, siłą rzeczy to środowisko wokół Kamali Harris będzie chciało zostawić dla niej i nie oddawać tego Bidenowi. Tu jest jeszcze Bernie Sanders, który był wspomniany, który będzie odgrywał ogromną rolę, dlatego że prawdopodobnie będzie przewodniczył komisji budżetowej. No i będzie takim sumieniem partii, tak? Trochę tak. To jest jak gdyby środowisko bardzo radykalne, I teraz tak, jeżeli z tego powodu, że przez najbliższe 2 lata Partia Demokratyczna kontroluje wszystkie w zasadzie najważniejsze ośrodki władzy w Waszyngtonie, czyli Izbę Reprezentantów i Senat, tam ledwo, ale ze względu na funkcję wiceprezydenta w Senacie będzie miała tam większość, więc siłą rzeczy demokraci będą się koncentrować na reformach wewnętrznych, bo będą chcieli wykorzystać te 2 lata do zmieniania Ameryki. Jak to się odłoży i przełoży na ich przyszłe szanse wyborcze, no to jest oczywiście pytanie, w jaki sposób będą ten mandat realizować. Pytanie do Jakuba Grucy. Czy to nie jest jednak tak, że demokraci mają stosunkowo komfortową sytuację, której większość największych mediów wyraźnie z nimi sympatyzuje? Fakt, że większość mediów głównego nurtu sympatyzuje z demokratami, na pewno wpływa na nich, na ich szanse pozytywnie, ale no, kilka lat temu, kiedy Trump wygrywał wybory w 2016 roku, to pamiętajmy, że wtedy też większość mediów sympatyzowała z demokratami, a mimo to Trump wybory wygrał. Także na korzyść demokratów będzie przemawiać co innego, mianowicie na korzyść demokratów będzie przemawiać moim zdaniem sytuacja w Partii Republikańskiej, która jest bardzo trudna, ponieważ o ile partia w Partii Demokratycznej, no też jest ten spór, o którym moi przedmówcy już mówili, o tyle w Partii Republikańskiej sytuacja jest dużo poważniejsza, ponieważ nadal zdecydowana większość wyborców, którzy głosowali na Trumpa, uważa, że wybory nie były uczciwe. Jeszcze więcej osób uważa, że wyraża sympatię i poparcie dla prezydenta Trumpa, pomimo że on no, znacząco zmniejszył swoje szanse na reelekcję, na ponowną elekcję za 4 lata tymi wydarzeniami z 6 stycznia na Kapitolu. Także w Partii Republikańskiej, przyszłość Partii Republikańskiej jest bardzo niepewna. Nie można wykluczyć rozłamu, ponieważ duża część wyborców czuje się mocno związana z Trumpem i no, w tej chwili jest pytanie, jak się potoczy kwestia impeachmentu. Mianowicie Izba Reprezentantów już przegłosowała artykuł impeachmentu i teraz sprawa wylądowała w Senacie. I co było niespodzianką, to, że w 10 bodajże reprezentantów zagłosowało za impeachmentem Donalda Trumpa. Izbie Reprezentantów. Proszę, w Izbie Reprezentantów. No tak. Reprezentantów. Nie wiadomo, co będzie w Senacie. Wydaje się na chwilę obecną, że szanse na odrzucenie, czyli w uniewinnienie Trumpa, oczyszczenie go z zarzutu, są większe. Niemniej jednak nie można wykluczyć żadnego scenariusza, ponieważ no, choćby patrząc na to, jak się wypowiada lider Republikanów w Senacie, Mitch McConnell, jeszcze kilka dni temu mówił, że nie wypowiadał się jednoznacznie po żadnej ze stron. O tyle w ostatnich dniach jego wypowiedzi są coraz mocniejsze. Także już powiedział w sali senackiej wczoraj, bodajże przedwczoraj, powiedział, że zdecydowanie zamieszki z 6 stycznia to była odpowiedzialność prezydenta Trumpa i że tłum, który wtargnął do Kapitolu, został sprowokowany, zachęcony przez Trumpa, który jego zdaniem serwował ludziom kłamstwa. Tak powiedział Mitch McConnell. Więc to jest człowiek, który przez ostatnie lata trzymał twardo z Trumpem i teraz dokonał takiego zaskakującego zwrotu. Także no, spekulowałbym oczywiście ostrożnie, ale niczego nie można wykluczyć. I wracając do pana pytania, to sytuacja w Partii Republikańskiej moim zdaniem jest tym, co będzie działać na zdecydowanie na korzyść demokratów. Teraz Tomasz Wróblewski. Tomaszu, w przemówieniu Bidena ten atak na Kapitol był troszeczkę jak taki mit założycielski nowej Republiki Amerykańskiej. Znaczy, wyglądało to troszeczkę tak, że musimy teraz strzec republiki, bo wróg może w każdej chwili znowu pokazać kły. Towarzyszy temu cała fala działań, które stworzą odpowiedzialność zbiorową za to, co się stało. To już nie tylko Parler, sieć społecznościowa, która utożsamiana jest z konserwatystami, ale Fox News, publicysta Washington Post, niedawno pytał, jak należy powstrzymać i wyrugować z przestrzeni publicznej na przykład właśnie Fox News, czy inne media kojarzone z Trumpem. Czy to jest jakiś szerszy sygnał takiego znowu czegoś w rodzaju makartyzmu arebur, skierowanego tym razem przeciwko konserwatystom? Kto na przykład powie, że coś mu się nie podobało w wyborach, staje się wrogiem publicznym? Czy coś takiego potwierdzasz, że zaczyna się dziać? Niewątpliwie widzimy to na dość dużą skalę. Na razie, jeżeli chodzi o czy to niezależne instytucje, fundacje, które zapowiadają, że będą monitorować na przykład dawnych urzędników czy polityków administracji Trumpa i będą patrzeć, jakie firmy przyjmują ich do pracy i ewentualnie naciskać, atakować, bojkotować te firmy. Rozmaite tych inicjatyw jest coraz więcej. No, oczywiście dopóki one nie staną się jakby linią polityczną rządu, to nie są zagrożeniem. Rzeczywiście wystąpienie prezydenta Bidena, które no zresztą jak większość mów inauguracyjnych miało to do siebie, że było przede wszystkim koncyliacyjne, próbą pogodzenia, to w zasadzie przeżywamy co 4 lata. Natomiast jego takie wyraźne podzielenie społeczeństwa na tych, którzy reprezentują tradycje i wartości liberalne Ameryki i na tych, którzy są im przeciwni, nawet wyraźnie a rasiści i nacjonaliści, jest pewnym sygnałem. Znaczy jest pokazaniem, że takiego wyraźnego podziału na dobrych i na złych, co wydaje mi się jest takim zaczynem pewnego konfliktu. Czyli, że jeżeli nie jesteś z nami, nie jesteś demokratami, czyli jesteś nacjonalistą, jesteś trumpistą, jesteś wszystkim co najgorsze. Jakby zapominając, że wśród tych 70 paru milionów ludzi, którzy głosowali na Trumpa, to konserwatyści, którzy nie są ani szowinistami, ani faszystami, ani antysemitami, tylko to są ludzie, którzy mają inne poglądy, inną linię świata. I to oczywiście jest groźne i oczekiwałbym od strony Partii Demokratycznej jakiegoś tutaj zdecydowanego postawienia tamy. Na dzisiaj, jeszcze wracam do tego, co przed chwilą było powiedziane, rzeczywiście Partia Republikańska jest w słabej formie, co nie znaczy, że Partia Demokratyczna nie będzie pomagała w konsolidowaniu tego środowiska. Im więcej będzie takich wystąpień nawołujących na przykład jak Ocasio-Cortez, która proponuje reedukację tych Amerykanów, którzy głosowali na prezydenta Trumpa, tym większa szansa, że to środowisko będzie się konsolidowało. Im bardziej będą ci skrajni lewicowi działacze dochodzić do głosu i będą słyszani, tym mocniejsze będzie środowisko republikańskie. To samo dotyczy mediów. Im bardziej będą szły w kierunku ograniczania czy ostracyzmu przeciwko konserwatywnym mediom, tym bardziej one będą się wzmacniały i będą rosły na znaczeniu. Także zgoda, że Partia Republikańska jest w trudnej sytuacji, ale jak na ironię losu, to właśnie demokraci mogą pomóc w jej konsolidacji. Kolejne pytanie do Tomasza Wróblewskiego. Dawno minęły już czasy, kiedy ideałem było mówienie, że będzie w Ameryce dobrze, kiedy będą wszyscy ślepi na kolor skóry. Tacy właśnie politycy Partii Demokratycznej, jak Aleksandra Ocasio-Cortez, zdaje się mówić coś innego. To znaczy, że kolor skóry jest ważny, tyle że jest to traktowane przez część jej przeciwników jako znowu rasizm, arebur. Czy te tendencje wybuchną teraz w życiu publicznym? No, te głosy się pojawiają, tak? Ostatnio radio publiczne, National Public Radio, pracownicy, 200 pracowników zaproponowało, żeby wprowadzić, nawet nie wiem jakie to słowo, że nieobiektywizm w sprawach rasowych, że można być nieobiektywnym nawet w dziennikarstwie, w radiu publicznym. Stwierdzili również, że należy wyrzucić z radia publicznego część menadżerów, którzy mają białą karnację, i wprowadzić innych. Także te głosy się pojawiają. Natomiast dużo, ja myślę, że ma to większy związek z całą tą teorią krytyczną ras i pewną myśleniem o świecie. Ale właśnie ta teoria krytyczna to nie jest znana w Polsce. Czy możemy? Ona jest znana dla tych wszystkich, co żyli w komunizmie. Znaczy, krytyczna teoria kapitalizmu to jest teoria Marksa, który twierdził, że tak naprawdę dopóki nie obrzydzimy światu tego, jak funkcjonuje kapitalizm, wolny rynek, i ludzie nie zrozumieją, jakim potworem to jest, to tak długo tej wojny z kapitalizmem nie wygramy. I ona później ewoluowała się i Hubert Markus, taki filozof niemieckiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych, ukuł tą teorię, krytycznej teorii rasy, potem krytycznej teorii płci, która mówi, że trzeba jakby tą drugą stronę przede wszystkim obrzydzić światu i pokazać, i na tym konflikcie budować nowy system równości społecznej. I ja odbieram to jako pendant do tego, znaczy, że budowanie na konflikcie społecznym pewnej siły politycznej przeciwko konserwatywnemu myśleniu, czyli odwoływaniu się do tradycji, do religii, tworzeniu nowych wartości. Także myślę, że konflikt rasowy, on dzisiaj jest bardzo poważny, ale w miarę, jeżeli uda się skrajnie lewicowym środowiskom umacniać, jeżeli to się uda, to on będzie coraz mniej znaczący, bo w rzeczywistości, w codziennym życiu w Ameryce, to nie jest problem. Oczywiście są rozpiętości majątkowe między białymi i czarnymi, to jest fakt, chociaż za czasów Trumpa nigdy tak szybko nie bogaciła się mniejszość czarnoskóra, jak właśnie za czasów Trumpa. Nigdy tak szybko nie spadała biedota osób czarnoskórych, jak za czasów Trumpa. Także to moim zdaniem nie jest argument. Argument jest raczej właśnie filozoficzny. Ostatnie pytanie. Jak przewidujesz zachowanie się Trumpa w najbliższych miesiącach? To myślę, że Trump zamknie się w swojej fenomenalnej willi, która jest chyba największym, czy drugim największym rezydencją na Florydzie, i będzie przez jakiś czas próbował odzywać się i reagować, ale to będzie mało znaczące. Znaczy, mi się wydaje, że obawy, że mógłby być ponownie wybrany, są to raczej jego marzenia. Znaczy, to się w Stanach Zjednoczonych raz zdarzyło, małe chyba prawdopodobieństwo, żeby akurat to Trumpowi się udało. Ale jego mówisz o reelekcji. Tak, o reelekcji. Znaczy, chodzi mi o to, że prezydent, który odszedł i potem ponownie został wybrany. Aha, o to chodzi. A czemu się to zdarzyło? Jakieś odległe historie, rozumiem. Prezydent Grant, o ile pamiętam, tak. Także nie sądzę, żeby Trump miał tu jakikolwiek wpływ i znaczenie polityczne. Nawet to jego środowisko bardzo mu sprzyjające, ono będzie coraz bardziej marginalizowane. No a Ivanka Trump jako następczyni tronu? No, to się nie zdarzyło w Stanach Zjednoczonych, żeby ludzie tak z bezpośredniego ośrodowiska byłego prezydenta z taką siłą wracali. No, dobrym przykładem jest Hillary Clinton chyba, która najdalej zaszła, jeżeli chodzi o próbę wykorzystania prezydentury swojego męża, i odeszła tak naprawdę w niesławie. Ona gdzieś jest w Partii Demokratycznej, ale nie jest już osobą, która miałaby wpływ i znaczenie. No ale u Bushów się coś w rodzaju dynastii wytworzyło. Tak, to prawda. W przypadku Bushów to było, rzeczywiście się udało z jedną przerwą, prawda? Tak, dobrze, a to jeżeli nie Trump, to kto może się wysunąć na czoło teraz Partii Republikańskiej? To jest trochę za wcześnie. Na pewno takim bardzo konserwatywnym politykiem, który już i startował, i miał duże poparcie, jest Ted Cruz. Natomiast ja bym poczekał na to, jak będzie wyglądała sytuacja jeżeli chodzi o to, jak będą się zachowywali demokraci. I od tego wszystko zależy, tak? Tak, tak, moim zdaniem. Dziękuję bardzo, Tomasz Wróblewski. Który się już żegna z nami, a ja wracam, przypomnę, do naszych gości. Sławomir Dębski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Jakub Gruca, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Zanim przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, posłuchajmy Jennifer Lopez, która w inauguracji pana prezydenta nowego, 46. Joe Bidena, zaśpiewała piosenkę This is Your Land, i który wplotła cytat z przysięgi na wierność amerykańskiej fladze. Jeden naród, a nad nim Bóg, naród niepodzielny, ofiarujący wolność i sprawiedliwość dla wszystkich. Posłuchajmy. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Oh, this land, oh, this land. This land was made for you and me. To śpiewała Jennifer Lopez, która wczoraj uświetniała uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Joe Bidena. Amerykanie się jednak nie zmieniają, uwielbiają ten taki patos. Kiedyś reprezentowała ten styl Whitney Houston w czasie olimpiady w 1984 roku. Teraz w te buty wchodzi Jennifer Lopez, która zresztą ubawiła ten utwór krótkim cytatem po hiszpańsku, to też dużo mówi. Zwracam się teraz, przypomnę, znowu Sławomir Dębski i Jakub Gruca. Pytanie do Sławomira Dębskiego. Czy można już powiedzieć, jak Biden chce wskrzesić ten kryzys na linii Europa-Ameryka w sprawie NATO, w sprawie wykładania pieniędzy na NATO? Bo chyba niewiele wskazuje, że nagle kraje europejskie zaczną mieć o wiele bardziej bojowego ducha, wydawać więcej na obronę, Czy to będzie teraz takie trochę uśmiechanie się na zasadzie, no to teraz ja, Joe Biden, pokażę, że nie jestem strasznym Trumpem, a wy z kolei na pewno sięgniecie do swoich sakiewek. Panie Sławomirze. Znaczy, panuje w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w środowisku eksperckim, ale także wśród polityków, ponadpartyjny konsensus polegający na tym, że Europa powinna ponosić większą odpowiedzialność za swoje własne bezpieczeństwo, także w wymiarze finansowym. I warto przypominać, że to nie Trump zaczął używać ostrzejszej retoryki w stosunku do europejskich sojuszników. Takie naciski publiczne już wręcz, bo nie publiczne to zawsze się zdarzały, ale takie publiczne naciski na zwiększenie europejskich budżetów obronnych pojawiały się już za administracji Baracka Obamy. Więc po prostu Stany Zjednoczone mają przed sobą ogromną ilość wyzwań. Te wyzwania wymagają nakładów finansowych. Konieczność zachowywania przewagi strategicznej także w obszarze militarnym nad Chinami wymaga przesunięcia środków w tym kierunku, a tymczasem Europa jest bogata. Europa jest postrzegana przez Amerykanów za pasażera na gapę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, fundująca sobie programy emerytalne, urlopy długotrwające, takim bym powiedział państwo socjalne, z punktu widzenia Amerykanów niezwykle drogie. Nam się wydaje, że powiedzmy 21 czy 26 dni urlopu, to jest standard, do którego przyzwyczailiśmy się. Amerykanie mają 10 dni urlopu płatnego. I ta różnica w sposobie funkcjonowania państwa do każdego wyborcy amerykańskiego przemawia. I to, co Trump podkreślał, że my tutaj, czyli Amerykanie, roztaczamy parasol bezpieczeństwa nad Europą, a tutaj, proszę bardzo, Niemcy z Angelą Merkel na czele kupują sobie gaz od Rosji i w ten sposób zwiększają jej potencjał militarny, ponieważ te środki uzyskane ze sprzedaży gazu do Rosji, do Europy, Rosjanie wykorzystują między innymi do rozbudowy swojego potencjału militarnego. Więc jak gdyby ta sprzeczność nie minie. Owszem, być może w takim nieco bardziej dyplomatycznym języku Amerykanie się będą dopominać od Europejczyków wywiązywania się ze własnych zobowiązań, bo to nie jest tak, że to są jakieś zobowiązania, które Amerykanie Europejczykom narzucili. Nie. Cały sojusz w 2014 roku w Walii zobowiązał się do tego, że będzie zwiększał nakłady na obronność. Sojusznicy europejscy zobowiązali się, że będą przeznaczać 2% swojego PKB docelowo, aby zwiększyć potencjał obronny Europy. Ale więc będzie to, te argumenty będą podnoszone przez Amerykanów bardziej dyplomatycznym językiem, ale z całą pewnością ta sprawa z programu, czy jak to się mówi nieładnie, z agendy relacji transatlantyckich nie zniknie. A jak podoba się panu postać nowego sekretarza stanu, Antony Blinken? To nowa, stara twarz w amerykańskiej administracji. To jest człowiek niezwykle doświadczony, jeżeli chodzi o dyplomację. To jest człowiek o, bym powiedział, dużych horyzontach, świadomy wyzwań, jakie stoją przed Ameryką, jednocześnie znakomicie orientujący się w słabościach Departamentu Stanu, który zresztą on podczas swojego przesłuchania wśród jednych z głównych punktów podkreślał, że odbudowanie skuteczności, efektywności Departamentu Stanu będzie jednym z jego priorytetów. To jest facet świetnie znający Europę. Wychowywał się we Francji w młodości, mówiący po francusku, występujący w mediach francuskich w tym języku, grający w piłkę nożną, co jest z punktu widzenia Amerykanów niecodziennym zajęciem. Więc to jest człowiek, który z całą pewnością będzie miał sympatię do spraw europejskich, będzie rozumiał Europejczyków, będzie potrafił mówić do nich językiem, który rozumieją. No tak, tylko czy będzie rozumiał Europejczyków wschodnich jeszcze? Myślę, że tak. To znaczy zarówno ze względu na to, że sam Biden był zaangażowany w pomoc dla Ukrainy po 2014 roku, gdy została napadnięta przez Rosję, także wywodzi się Blinken ze środowiska, które opowiadało się za wzmocnieniem wschodniej flanki NATO, aby ta potencjał odstraszania wzmocnić i aby ono było wiarygodne. Więc tak, jeżeli chodzi o potrzeby, o jak gdyby potrzeby wynikające z interesy amerykańskie związane z wiarygodnym odstraszaniem wobec Rosji, Blinken jest z tego pełni świadomy. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że prawdopodobnie nie Europa i nie Rosja będzie największym wyzwaniem dla amerykańskiej administracji. Największym wyzwaniem będą Chiny i to jest zarówno problem polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej. I uważam, że to będzie absolutny priorytet. No właśnie. Pytanie do Jakuba Grucy. W jakiej pozycji jest Ameryka wobec tego czerwonego smoka, który macha ogonem po Azji już troszeczkę, coraz mocniej smaga sąsiadów, na przykład zajmując doktrynę wód terytorialnych, które niepokoją rozmaite kraje od Malezji po Wietnam. Jak to wygląda? Zdecydowanie dla Stanów Zjednoczonych największym wyzwaniem to już od pewnego czasu, ale w najbliższych latach będzie Azja, a przede wszystkim Chiny, które otwarcie rzuciły wyzwanie Stanom Zjednoczonym po tym, jak do władzy doszedł pod koniec 2012, czy na początku 2013 roku obecny przywódca Xi Jinping. I Chiny otwarcie deklarują, że chcą ten porządek międzynarodowy obrócić na swoją korzyść. W ubiegłym roku, w połowie ubiegłego roku Chiny zlikwidowały w praktyce autonomię Hongkongu, czym złamały umowę z Wielką Brytanią. Chiny otwarcie mówią o tym, że chcą w praktyce anektować Tajwan, bo przecież Tajwan, który jest w teorii jest niepodległym państwem, ale w praktyce jest nieuznawany przez zdecydowaną większość społeczności międzynarodowej. Chiny, Chińska Republika Ludowa ze stolicą w Pekinie uznaje Tajwan za tak zwaną zbuntowaną prowincję. I wszystkich państw świata Chiny oczekują, HRL oczekuje deklaracji, że albo uznajecie nas, albo uznajecie Tajwan. To jest tak zwana polityka jednych Chin. Dlatego Tajwan jest w bardzo trudnym położeniu i administracja Trumpa to był bardzo, bardzo wydatnie, bardzo wydatnie zwiększyła wsparcie dla Tajwanu, również wojskowe. Nawet w ostatnich dniach miało dojść do wizyty ambasadorki amerykańskiej przy ONZ-cie Kelly Craft na Tajwanie. Ta wizyta została w ostatniej chwili odwołana. Nawet nie wiem, czy Kelly Craft nie była już w powietrzu i samolot nie zawrócił do Waszyngtonu, ponieważ uznano prawdopodobnie, że byłoby to zbytnie zaognienie relacji amerykańsko-chińskich. Ale patrząc szerzej, tak zwanego pivotu na Pacyfik, czyli przekierowania amerykańskiego zaangażowania na tamten obszar świata, dokonała formalnie administracja Obamy. I administracja Obamy dokonała pewnych przygotowań instytucjonalnych, natomiast Trump był tą osobą, która otwarcie podjęła rękawice i postawiła sprawę chińską na arenie, na forum międzynarodowym. I nawet Antony Blinken, o którym pan wspomniał przed chwilą, podczas wysłuchań publicznych przed Komisją Senacką w ostatnich dniach powiedział, że Trump dobrze zrobił, że wziął się na poważnie za sprawę chińską i dobrze zrobił, że podszedł do, zaostrzył kurs wobec Chin, natomiast nie zgadza się co do tego, jakie tam podjął działania, ponieważ tam zaczął od wojny handlowej, no a w tej chwili już nie ma wątpliwości co do tego, że to nie w obszarze handlu rozstrzygnie się rywalizacja, czy wręcz konflikt już amerykańsko-chiński. Administracja Bidena planuje mniej wycofać się z wojny handlowej, chociaż nie do końca, ponieważ Biden też zapowiedział, że część ceł pozostanie mocy, na tą część podwyższonych ceł, natomiast administracja Bidena planuje bardziej zająć się rywalizacją w zakresie technologii. W tym obszarze Trump już podjął szereg działań, na przykład utrudniając chińskim firmom dostęp do półprzewodników, ponieważ to jest kluczowy element chociażby w telefonach komórkowych. Dobrze, to ja teraz pytanie do Sławomira Dębskiego. Czy niedawna umowa Unii Europejskiej z Chinami dotycząca handlu była, jak są niektórzy publicyści amerykańscy, ciosem w plecy, nożem? Czy to jest trafne określenie, czy zbyt ostre? Tak, tak, znaczy z całą pewnością zostało w Stanach Zjednoczonych odebrane jako akt... Ale co zabolało Amerykanów konkretnie? Znaczy administracja, czy jak gdyby środowisko Bidena, czy ludzie Bidena przez ostatnie kilka miesięcy, także w trakcie kampanii wyborczej, wypowiadając się w mediach i pisząc ważne artykuły albo Foreign Affairs, albo Foreign Policy, albo w innych periodykach, określiła taką wizję odbudowania relacji transatlantyckich i zbudowania wspólnego stanowiska wobec Chin. I tłumaczyli, przekonywali, że to zwiększy skuteczność wolnego świata, że wolny świat powinien budować wspólne stanowiska, wspólnie negocjować z Chinami, bo wówczas lepsze warunki może osiągnąć. Przez wiele miesięcy te sygnały płynące z obozu Bidena były w Europie przyjmowane z oklaskami, tak? Czyli jak gdyby utwierdzano tych ekspertów i doradców Bidena, że to jest myślenie, które w Europie znajdzie sojuszników i Europa nic tylko czeka, aby usiąść do stołu z ludźmi Bidena i rozmawiać o tym, co konkretnie, jak konkretnie zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym koordynować działania. I nagle po wygraniu wyborów przez Bidena, ni stąd, ni zowąd, w grudniu prezydencja niemiecka i Komisja Europejska przyspiesza negocjacje, zaskakując wszystkich, prowadząc negocjacje w sposób absolutnie nietransparentny. No i w zasadzie parafałując umowę tuż przed inauguracją Bidena, tak można powiedzieć, na miesiąc wcześniej. Więc to zostało odebrane po pierwsze ze zdumieniem, po drugie zarówno w środowiskach demokratów, jak i republikanów, także w środowiskach republikańskich ekspertów, uznano to po prostu za zdradę pewnej wizji relacji transatlantyckich wobec Chin i prawdopodobnie, tego oczywiście do końca nie możemy sprawdzić, ale prawdopodobnie osłabiło w administracji Bidena pozycję tych ekspertów i tych polityków, którzy opowiadali się za koordynowaniem polityki wobec Chin z Europą, wzmacnianiem stanowiska wobec Chin poprzez ścisłą współpracę. No i to będzie miało także moim zdaniem konsekwencje. Oczywiście jeżeli tak jest, tak, znaczy to się okaże za jakiś czas, czy jakie skutki ta decyzja przybrała także dla polityki Bidena. Niemniej jednak w początkowym okresie, wówczas, kiedy chciano zasygnalizować wolę ścisłej współpracy transatlantyckiej na odcinku chińskim, Europa, mówiąc bezwizyjnie Niemcy, dokonały takiej wolty, która została uznana jako ruch antyamerykański. No to jak się ma to do tych zapowiedzi i nadziei zresztą Niemców, że będą dla Amerykanów adresem numer jeden w Europie? Raczej te nadzieje w dalszym ciągu istnieją. Niemcy uruchomili w zasadzie wszystkie instrumenty, które posiadają w Waszyngtonie. Poszły tam olbrzymie pieniądze, na kształtowanie pozytywnego klimatu w relacjach amerykańskich. I to zadziała? To znaczy, całą pewnością Niemcy są najważniejszym w tej chwili, przynajmniej na początku administracji Bidena, są uważane za największym partnerem potencjalnym, najważniejszym sojusznikiem amerykańskim w Europie. To nie oznacza oczywiście, że w tym małżeństwie będzie panowała sielanka. Antony Blinken już podczas przesłuchań zapowiedział, że będzie uczyni wszystko, co możliwe, to cytat jest, uczyni wszystko, co możliwe, aby zatrzymać projekt Nord Stream 2. Więc mimo, że lobbying niemiecki w Waszyngtonie od listopada bardzo się nasilił i praktycznie Niemcy próbowali zrobić wszystko, co możliwe, aby jak gdyby po pierwsze od sankcji się uchronić, a po drugie wpłynąć na administrację Bidena, aby z tych sankcji zrezygnowała i pozwoliła na to dokończyć. Ostatnie pytanie do Jakuba. Proszę w 45 sekund. Demokraci zdecydują się na impeachment Trumpa, czy nie? To znaczy, demokraci na pewno zdecydują się na to. Znaczy, czy przeforsują? Czy znajdą 17 republikanów? Jeżeli miałbym zgadywać, to bym powiedział, jeżeli miałbym się zakładać, to bym powiedział, że jednak nie, ale to nie jest tak, że to są szanse 80 do 20, to są szanse, to jest zdecydowanie mniejsze, powiedzmy 60 do 40, że nie, tak bym powiedział. Sławomir Dębski, uda się skapelować demokratom republikanów do osaczenia Trumpa? Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek republikanie mogą być zainteresowani jak gdyby kontynuowaniem tej procedury impeachmentu w Senacie, dlatego że to będzie zabierało czas demokratycznej większości na zajmowanie się innymi sprawami, znacznie bardziej groźnymi dla bazy republikańskiej. Ja szybko jeszcze dodam, że w impeachmencie w tym momencie już nie chodzi o to, żeby odsunąć Trumpa od władzy, ponieważ Trump już nie jest prezydentem. No wiadomo. Chodzi o to, żeby mu zabronić kandydowania w przyszłości na stanowiska publiczne, czyli wyrzucić go za burtę polityki, a tym samym dla republikanów to byłby łakomy kąsek, żeby się pozbyć. Ale Trumpa, też piętno zdrady, które części wyborców może nie spodobać się. Oczywiście, że tak. Oczywiście, dziękuję, że tak, bardzo. Przypomnę, rozmawialiśmy dzisiaj o inauguracji prezydentury Joe Bidena. Moimi rozmówcami byli Tomasz Wróblewski, Sławomir Dębski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Jakub Gruca, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Ja żegnam się z Państwem, a zanim skończy się nasza audycja, posłuchajmy Garter Brooksa, który wystąpił na wczorajszej inauguracji w kowbojskim kapeluszu, zaśpiewał Amazing Grace, a ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Żegna się Piotr Semka. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. If I can ask you to sing this last verse with me, not just the people here, but the people at home, at work, as one, united. Amazing grace, how sweet the sound